Hippoi, underground huminaaja. Se oli Dusty Springfield, Breakfast in Bed, kappaleellaan. Oho, mulla huonoa muistoa viime breakfastista. No niin. Aha. Kahvit lensi sänkyy saman tien. Se on nolo se. Oho. Kyllä vaan. Sille voi jo nauraa. Joo, no niin, mutta en mä nyt jaksa nauraa. Okei. Okay. Joo. Tämä on vakava ohjelma. Niin on. Älkää naurako. Ei ikinä. Koskaan. Ei ennen eikä jälkeen. Laita nyt jotain. 2 kertaa vuodessa voi hymyillä. Niin. Mutta silloinkin vaan salaa ja nukkuessa. Kyllä. No niin. Musiikkia. Okei. Ole hyvä. No. Ollaanpa sitä nyt vaativia. Olla. Tässä on niin paljon hommaa, kun tulee esiintyjiä, niin pitää vielä tsekkaa laitteet. Jonni, se on helpompaa, kun ei höpötä. Tuomari Nurmio. No niin. Kappaleella on Vauhti vaunu. Se toimii niin kuin tauti. Elä vaan ja nauti. Sen avulla sä bailaat läpi yön. Sen voi imuroida nenän, tai ränniin tykittää. Se huumaa ja se lumoaa, se polttaa niin kuin jää. Sä syöksyit tunneliin, sä lensit taivaisiin. Paina kaasua, se tekee kaiken työn. Vauhtivaunu sua vei, 1100. Vauhtivaunu sua vei. Pitkin vuoriston rataa. Vauhtivaunu sua vei, ja mikä ettei. Vauhtivaunu sua vei, se oli helvetin okei. Thank you. pakostydit fiksit saada. Muuten on olo onneton. Tänään ollaan Mikkelissä, huomenna kai Helvetissä, sinne aina. Kiire, kiire kai on, on. Se saa sut uskomaan, uskomattomaan, et sä oot suuri ja sä oot kaunein ja voit tehdä mitä vaan. Sä oot vauhtisokea, pelkkä sekopää, se oli kimaltavaa pölyä ja taikaa pettävää. Sä elit suurta aikaa ja täyttä elämää, sä omistit jo puoli Eurooppaa. Vauhtivaunu sua vii, 1100. Vauhtivaunu sua vei, pitkin vuoristorata. Vauhtivaunu sua vei, vaik sä huusit pelit seis. Vauhtivaunu sua vei, vaik sä vinkisit, ei, ei, ei. Vauhtivaunu sua vei. Näin se joo. Oli. Jeff Beck. Kyllä vain, kyllä vain. Beware. Beware. Ei ollut siis biisin nimi. Ei. Se oli, itse asiassa oli Jeff Beck Group ja Situation. Oh, no niin. Joo. No, äkki jotain musiikkia. Joo, tää todellakin. Joo, joo. Kaosmeininki. Siihen auttaa. Vittu, mä en uskalla liikkua. No niin. Joo, kuuntelemme Stahlbergia kappaleella Mello. No niin. Jep. Thank you. isn't mine. This peace amongst the hills, and the night will cover all my pride. Blessed are they who smile from bodies free. Seems to me like any other crowd who are waiting to be saved. And slimy water. Olipa mahtipontinen loppu. Kyllä, kyllä. Se oli vanhaa Genesistä ja Stagnation biisi Trespass-levyltä. Ja se on jostain sieltä 70-luvun alkupuolelta, kun vielä Peter Gabriel heilui mukana. Okei. Okay. Joo. Se siitä historian tunnista nyt tältä erää. No, joo. Seuraavasta bändistä kerron sen, että bändin nimi on kirjoitettu kyrillisillä kirjaimilla. Jaha, rupeahan lausun. Minkäänlaisia biisin nimilisto tai kansia ei ollut levyssä. Et, jaha. Kuunnellaan kyrillisillä kirjaimilla laulettua heavy-musiikkia. Selvä. Siinä levyssä on suden kuva. Okei, se on hyvin kuvaava. Kyllä te nyt sen tiedätte. Selvä. Come on. Susi-meininkiä. Joo, okay. Menee näin. Thank you. No, mutta siinähän oli The Kinks Face to Face-levyltään kakkosraita. Rosie, won't you please come home? No niin. Ei ole tullut vielä. Ja vielä odotetaan partasen, kun kasvaa. No joo. Jesse. No niin, sekin vielä. Mutta säästyypähän partakoneissa. Joo. Kyllä. Näin on. Laitetaanpas sitten heviä, koska se sun hevibiisi, se ei ole. Joo, se hevi. Muuten joo piti korjata, mutta se oli niin kyrillisillä kirjaimilla, että en mä tiennyt siitä. Se tulkitseminen Sudenkuva oli niin kuin oikeasti loi joo mulle uskoa hevimusiikista. Se tulkitseminen oli sitten heviä. Tai mä vaan valitsin sen niin kuin ainoa biisi, mikä ei ollut heviä. No niin. On yksi vaihtoehto. Joo, mutta seuraavaksi Diamond Head ja Lightning okay to the Nation levyltään Streets of Gold. Se on jonkun sinkun B-side. No mutta, sehän kuulostaa okay tältä. Hear all the bells when the love's in more. No mutta. Olipa hempeetä. Joo, se oli Cinematic Orchestra. Ja Child Song oli kipaleen nimi. Jaha, okei. Joo. No, mutta tässä jatketaan lisää erilaisella musiikilla. Siirrytään Jamaikan rytmeihin. Oho. Juu, Alton Ellis tulee I'm Still In Love With You -kappaleellaan miellyttämään meitä. Siinä lisää hempeyttä, kyllä vain. Näin. Mitä se oli Agromurgi Jaha. Kappaleella, jonka nimeä en tiedä kannet. Olen hävittänyt tästä ehkä, no, vuosia sitten, sanotaan näin. Nonni. No, mutta joo. Kuulosti ihan, kun se olisi huutanut kaljaa vaan. No. Englanniksi ne laulo kyllä. Okei. Tai tulkitsivat. On ehkä oikeampi termi. Niin. Mutta no. Joo. Eikä kummempi. Ei niin. Päästetään Hector irti. Oho. Joo. 1962 kautta Oodi varjoille kajahtaa seuraavalla tavalla. I don't know. No niin. Se oli GPH se. Selvä. Mass Productionista oli puhetta. Ai joo. Joo. Massatuotetulta levyltä. Ei siinä. Ei ollut ehkä levystä nyt kyse, mutta... Ei. No, anyway. Ei nyt tarrauduta tuollaisiin mitään teippejä olla. Näin. Lisää musiikkia. Riff Raff. Joo. Ei ole heviä. Ei ole Oulusta. Näin on. Juu, Original Man-levyltään. Saman niminen kappale ja kaiken lisäksi vielä avausraita. No niin. Thank you. nation. Time is consuming and time is wasting. You know we gotta rip down, you know we gotta rip down, you know we gotta rip down. Those metal cages. Se oli Jonas Spencer Blues Explosion. Joo. Kappale vaan Tore Up and Broke. Selvä. Joo. Niinpä. Ja kyseli. Sittenhän se kyseli, että mitä sä aiot tehdä. No, vastaushan on, että laitan julma Henriet syrjäytyneet. Ai SRJTNT Vol 1. No, mutta ei laittaa toinen biisi. Joo, ai niin, sori, mutta Turkuun Oulu Helsinki. Okei. Okay. Mitä vittua huoraa? Vittu, nyt tulee kaalaspää! Lutkat! Vittu, nyt loppuu! Saatana! Pepepäissä! Oulu, saatana, Helsinki! Pikku Piru! Henri! Petos! Ja vittu syöpä! Vittu lutkat! Tulee vittu! Helsinki, soi ESC, Osuma ja Koulu. Petos, julma, Henri ja vitu syöpä. Tapahtuma paikkana Oulu. Sivistyksenä elämän koulu, koska opinnat on retkulla niinku pakanalle joulu. Eli turjaa, niinku paavi kivekset. Eli tää klikki on rikki, niinku kun lähi on huoran veriset levikset. Punainen paholainen tänne pääkaupiseudun vittumaisimpia yksilöitä. On päättynyt 100 kilometriä pohjoiseen. 2 tuntia Henri syö vielä pirun kanssa suljetussa tilassa. Miks vitus mä ryhdyin moiseen? No itse toisin piirteitä, musta on ennenkin bongattu. Jo ennen kuin Petos oli oma koti oven bongattu. No kaikki ois kotona, kun yhä vanhoilla päivillä niin herätä pahennusta. Ja ihan homona, ihan vaan promona. Kyllä paskaiset päätti täällä hääriä. Seuraamuksia on mahdotonta arvata niinku promille määriä. Varmaan vaan näitä retkää turha tehdä ilman, et joku menis reisille. Spasaminkin Erikille ja Meisille. Thank you. ihminen ihmettelee. Me ollaan eläimiä, kaikki tahtovatten elää. Kaikki tahtovatten elää. Säkenöivästä humpasta. Kaikki tahtovatten elää. Kaikki tahtovatten elää. Säkenöivässä humpassa. Kasvot vääristää, paha kielen kierouttaa, paha rientää estämään, rouvat ryhtyy humppaamaan, rumaa, huono, rumaa. Kaikki me ollaan eläimiä! Kaikki tahtovatten elää. Kaikki tahtovatten elää. Säkenöivästä humpasta. Kaikki tahtovatten elää. Kaikki tahtovatten elää. Säkenöivässä humpassa. Kivinen miehen vartalo. Ei oo kiveä laisinkaan. Kivinen naisen vartalo. Luotaa verta peloissaan. Kun kiviset lapset ovat jo kiveä kokonaan. Kaikki me ollaan eläimiä. Kaikki tahtovatten elää. Kaikki tahtovatten elää. Säkenöivästä humpasta. Kaikki tahtovatten elää. Kaikki tahtovatten elää. Säkenöivässä humpassa. Kaikki tahtovatten elää. Kaikki tahtovatten elää. Säkenöivästä humpasta. Kaikki tahtovatten elää. Säkenöivässä humpasta. Nonni. Humppaa, joo. No niin. Ja mitä sitä ennen tuli? Niin joo, se Integritin niin. Biisi. Niin. Se oli Serpent of Crossroads nimeltään. Joo. Kyllä. Kyllä, kyllä. Ja tässä on vielä 10 minuuttia aikaa, että joo, vieraat pääsevät ääneen. Pari biisiä ja joo. Mennään asiaan. Kyllä vain, kyllä vain. Mutta vähäksi aikaa Van Halen huutava. Joo, Atomic Punk. Että semmoista punkkia ai, teille. Aha. Joo, joo, nyt kuulkaa. Ytimet paukkuu. I'm a victim of the science. Nonni. Niin. Se oli Misfitsiä se. Joo. Ja Bloodshed oli kipaleen nimi. Joo. Ja vielä yksi biisi ennen kuin päästetään vieraat ääneen. Ja meille nyt tulee esiintymään Infectious Grooves ja Infecto Groovalistic biisillään. Olkaapas hyvät. Little sex, cool little love, affect the way she behaves.

fiilistellä sitä rakkautta hetki. Jep, jep. You took off the mask I dressed up for you, breaking the pose. I bend eye to cover the heart that was singing to you. I lied, oh, you. Grab my soul to the store of mellow, losing the grip of what's real. I drown myself and I faded to the stream. I laugh of the old. To you I give my all, till I got nothing to pour, raising my lights, cause my mind was taken by what's behind that smile. Oh,

Yes. Rakkautta kaikille. Aivan huikeeta. Kiitos. Hienon kuulosta todellakin, että tämähän on ihan parasta, mitä on tänä vuonna täällä tapahtunut, ainakaan meidän ohjelmassamme. Ja pitkään aikaan. Näin on, hyvinkin pitkään aikaan. Että mahtavaa, että tulitte. Yes, ihanaa olla täällä. Siis mä oon siis me kaikki ollaan kaivattu livemusiikkia, varmasti siellä kuuntelijatkin olette kaivannut livemusiikkia. Tää on kestänyt liian pitkään tää tällainen, että ei pääse nauttimaan sellaisesta flow-tilasta. Ja no nyt sit onneksi pääsee, ihanaa. Joo, ja ei muuta kuin jatkakaa ihmeessä. Yeah. Turha tässä pulista, kun kerran on niin hyvää musiikkia tarjolla. Aivan. Jees. Vedetään vielä pari biisiä. Ilman muuta. Pysykää kanssamme, rakkaat ihmiset. Ja Mr. Blue on seuraavan biisin nimi. Ja mä haluan tästä sen sanoa, että tää on tehty masennuksesta sillä lailla, että se olisi joku toinen hahmo, koska eihän se oikeasti ole mitään meissä kiinni olevaa, vaikka on totta, että 80% suunnilleen meidän ajatuksista on negatiivissävytteisiä. Mutta se ei ole sitä, mitä meidän sisin syvimmällä sisimmässä, mitä me ollaan. Niin mä uskon, että se on tällainen varjo, joka saattaa syödä meidät, jos me annetaan sille valtaa. Niin tämä on tehty siitä, Mr. Blue. Waking, I can't recognize that line between the dream and real life. Not sure if I've been on this haze all my time, waiting only to fade away, 'cause the days are repeated only yesterday, as it turns into a golden frame, echo in my memory lane. Falling for those tunes, I feel my home in tune. You call it her, my every Mr. Blue, you're the one who knew me well. You knew me well, Mr. Blue. You took me in when I fell from the blade. Made too easy to give in, slowly bleeding under your will. From it I could never be free, 'cause I'm numb from head to toe. Can't reach for tomorrow, that old living sorrow, as I pay my worth with your hue. Falling for those tunes, I feel my heart in tune. You call it love, my every move, Mr. Blue. Yo! sellainen hahmo on Mr. Blue. Ja seuraavaksi te pääsette kuulemaan, että olette kuulleet täällä minun mielestäni ainakin erittäin ihan, ja mä luulen, että muutkin on tätä mieltä, kontrabassoa. Aivan upea soundi. Kyllä, kyllä. Todella upea soundi. Kontra. Ja upea soitin. Niin seuraavaksi kuullaan akkarin sijaan mandoliini. Se on kans, mä sitten kuulen, että on täällä tämmönen Snare Cajon haikkasetti. Tää on hauskaa. Eipä ole koskaan ennen vedetty näin. Okay. Nyt saatte kuunnella tällaisia vähän erilaisia versioita näistä meidän biiseistä. Ja seuraava nimi onkin Turn, Turn, Turn. Toka vika. All right. Everybody ready to roll. Yeah. Yes, se oli Turn, Turn, Turn. Se kertoo muutoksesta, kuinka paradoksaalisesti muutos on ainut pysyvä asia elämässä. Sitä vastaan ei kannata hanaa, koska sit saattaa tulla Mr. Blue vieraille ovelle. Seuraavaksi on meidän tämän keikan viimeinen biisi nimeltä Heartless. Tämä on varmasti jokainen kokee, että elämässään on joskus ollut tällainen henkilö. Ei ne pahalla, ne ei vaan osaa enempää. Ei voi mitään, mutta eteenpäin. Mut kuitenkin piti vuodattaa tämä biisi. Heartless on tämä nimi. Mm-hmm.